ายเล่มหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งได้จัดพิมพ์ครั้งแรกจำนวน 15,000 เล่มออกแจกจ่ายในวันเปิด3แดนโลกธาตุวันที่30พฤษภาคมพ.ศ.2551ที่วัดป่าบ้านตาดโดยได้รับความร่วมมือจากบรรดาศิษย์ผู้มีความศรัทธาต่อองค์หลวงตาร่วมสมทบค่าจัดพิมพ์มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เห็นถึงความเมตตาอันไม่มีประมาณของท่านที่มีต่อโลกในการมุ่งมั่นเผยแพร่ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาอันจะนำให้เกิดแต่ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติปัจจัยจากผู้ร่วมทำบุญกับหนังสือเล่มนี้จำนวนกว่า 600,000 บาทได้กราบถวายหลวงตาแล้วเพื่อท่านจะได้นำไปสงเคราะห์โลกต่อไปขณะนี้หนังสือหลวงตาเล่มหนึ่งหมดแล้วและยังมีผู้สนใจอีกเป็นจำนวนมากจึงได้จัดพิมพ์ครั้งที่สองนี้จำนวน 10,000 เล่มและคาดว่ากว่าจะถึงสิ้นปีนี้น่าจะจัดพิมพ์ได้ถึง 100,000 เล่มส่วนหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มสองรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่จะออกเผยแพร่ได้ในเดือนมกราคม2552การจัดพิมพ์แต่ละครั้งต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากหากท่านผู้ใดต้องการสมทบร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ขอได้โปรดติดต่อคุณหลวงที่โทรศัพท์02-900-7418หรือ086-346-2639หรือจัดส่งเข้าบัญชีผู้ดูแลการเงินชื่อบัญชีคุณลดาวันศรีสมบูรณ์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคูคตคลอง2บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี351-242-5427ธนาคารกสิกรไทยสาขาย่อยเซียรังสิตบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี418-249-8101ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนลำลูกกาคลอง2บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี071-052-3226กรุณาแฟกสำเนาใบโอนเงินพร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ไปที่หมายเลขโทรสาร02-531-986หรือส่งมาที่คุณหลวง 26/368 หมู่6ถนนพหลโยธินแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพ10220เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานหลวงตาวัดป่าบ้านตาดรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นซึ่งณเวลาปัจจุบันขณะที่บันทึกเสียงนี้เป็นเดือนกันยายนพุทธศักราช2552ได้จัดพิมพ์ไปถึง5เล่มแล้วและคาดว่าจะรวบรวมพิมพ์ได้ถึง9เล่มขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินเพื่อจัดพิมพ์หนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่ม1รวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นและหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่ม2รวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นมาณโอกาสนี้จบเล่มหนึ่งเสียงอ่านหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นบทความโดยคุณหลวงและคณะเสียงอ่านโดยโจโฉ ติดตามดาวน์โหลดเสียงอ่านเล่มต่อไปและดาวน์โหลดธรรมะมากมายได้ฟรีที่เว็บไซต์รวมเสียงธรรม jocho.net jocho.net สามารถเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้นขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่สิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมเจริญในธรรมครับ